وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. دا دولسمه سپاره دا سوره یوسف دی آیت نمبر 41 نا نن مونږه شروع کوو. یوسف علی السلام واقعه شروع وا دی زای فوری رسیدلی وا چې یوسف علی السلام په جیل کې اغدوو الکانو تا دا خوب تعبیر بیان کو. یو ساقی دے او دویم اغروٹو پخون کے دے. ویل دا خوب تعبیر را تا بیان کا. یوسف علیہ السلام ورتا اول توحید مسئلہ بیان ای. توحید مسئلے ورطا بیان کا وی ما دخفل اخشرانو دین فریخ دے چیغیف اللہ بندی ایمان نراوڑی. بیا ورطا وی تاسو چی دا چا عبادت کوئی دانو منور لتاسو ایخی دی اوستاسو مشرانو انتم واباوکم. سا دلیل فنشتے اختیار دا عبادت دا اللہ فلاس کی دے. دا مضبوط دین دے خو اکثر خلق پا دے نفوی گی. مسئلے ورطا بیان کا اوس حقیتا دا خوب تعبیر بیانائی. ارتویلیو چیزا بتاسو تا خوب تعبیر بیان کم چکل منگا روٹائی تا کینو. روٹائی تا کین آستو دا کین استولو نو مخکی مخکی بویل زتا تا دا خوب تعبیر بیان کم تاسو دوانو تا. نو دی روٹی تا کین استل کین استون مخکی مت دا خوب دا تعبیر دا استون مخکی اغیتا دا خوب تعبیر بیان ای وسورتا وی. یا صاحب السجن اے زما دا جیل مرگرو. اما احدکما هرچیو پتاسو دوانو کی دے فیسقی ربہو خمرا. نو دا بس کی فخفل مالک باندی شراب. یعنی مطلب دا دے چی دا ساقی دے دا با بیر تا پخفل زلڑی اٹھائی باندی لگیم. چی کم اڈیوٹی باندی دے مخ کیو نو دے با واپس دا دے جیل نا نجات مومی. او غفلی زڑی ڈیوٹی لبزی و امال آخر. او حرچی غدویم فیوسلبو اغا دا خوب لی دلے ہو چی مارغان رازی زما دا سرنا. روٹی خوری روٹی تیو چتی پسر می دش کرو درو توش کر ایدام. ورطوی و ام الاخر او حرچی دادویم دے فیسلبونو دابا پسولی کلیشیم دابا فانسی کلیشی فتا کولو توی رومی راسی. نو خوری با مارغان دادا کگرینا دادا کفرینا دادا سرنام. مطلب دا دے چستا زندگی نشت دے تب فانسی کی گی ولی اراد دی خراب وام. ساقی دا مخین اراد خراب وام خواغ اخفل اراد بدل قرانی تے صفا کو اللہ غل نجات ورکم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أو في سلك لشوي دادا غكار الذي هغا فيه تستفتيان فاغيكي چتاسود پتو طلب كولام فسلك لشوي دادا غكار چتاسود تپوس كوم دادي فسل مخي تقدير كي شوي دا خوب بزریا باندی دا تاسو تظاهر شوا وقال للذي ويل يوسف عليه السلام اغكستا ظن يقينه انه ناج منهما چه بشکا دے چی دے دے بنی جات ممید دے دوانو نام یعنی دے باد دے جیل نخلاص ویدن کے وطن کے دے نورتوئی اذکرنی عند ربکا یاد کا ما پخوا دا بادشاہ کیم اذکرنی یاد کا زما حالات عند ربکا دا بادشاہ پا دربار کیم چکلا تووتی دا جیل نلاڑی نو بادشاہ دا مخیبا زما دا حالاتو یاداش وکیم بادشاہ خواتا چلاڑی زما شرافت باورت بیان کی بادشاہ سوگ دے ریان ابن ولید دیم بعدی مبصرین ذکر کئی چی دا ریان ابن ولید دا دفلار بادشاہ او اغا مر شو دل بادشاہی میلاو شو عزیز مصر چی عدیگی نو دے بادشاہ نو خدا مشیری خاص و دبا پیوشیز دسخط نو کڑی اغا با نکی دو نو ریان ابن ولید بادشاہ دے وی چی لاری و ذکر نظامات از کرا و کالتی دا مطلب ندے زین خلقوی چی دخپل رب حیر کو او بادشاہ تا وی ما یاد که بادشاہ یاد کو نو زکا وی دمانی جیل کی دوم را ٹیم را گی نا اغا وی زما دا علمی حالاتو مباحث ور سروکا زما تقوا زما شرافت زما اخلاق اغا دا بادشاہ سخ بیان کا چی داسی اوالک دے بی گناہ دے جیل کی پروت دے اس جرم نشت دے نو ذکرونی یاد کا مال را اند ربی کام یاد کا زما حالات پا دا بادشاہ پا خواہ کی فانساہ الشیطان نو دے ہوا تو دے لال ساقی ہوا تو لالو چکل دا بادشاہ دربار تا لالو نو علت خوبیا مزیدی دا دن آقا خپل مرگری هر سیر شو لکا مثال با اقلو دلتا سڑی و یار ازو چکلی تا لال شما نو ای زبا دی درس تری گولر کینما او زبا ور تا او کلی کم لکا بادشاہ نواب چی وی چی لال آقا مزو کیشی بیا ماو تا غریبانان بی چر تا یادی آقا بیا آقا تش مسکال پری تلیفون دی آقا بیا نکی بیا رسو دی عرب والا گنانگار دی غین خرک گلی کی یوسف علیہ السلام ورتا جواب وای وای بی فکر اوسا زلال شم زبا استا یاد گیره نه وکم بادشاہ په خوا کی خو چې کله دې لاړو د ویل بیر د بخپل ډیوټي ولا یې د شراب تقسیم اولو باندې دی وای چې زا وس دې بادشاہ ته ویم شیطان ورته راغې شیطان ورته سوې فانساه الشیطان ير کو دلر شیطان ذکر ربه اغا یاداش دا دا دا بادشاہ پا خوا کی او توی پرید سڑیا ولی ورطوی زان لراوت مزی کوا اغا دیسی چانز مسکلی لی دا عزیزی مصر خدی تی مطالبه کری وا دا پا جون کی چرت دا چانز رازی او دا دا چانز مسکو او وست دا با چه تر دا خبره که زمانگا زیاد خلق هلکا چانسونه منسونه وی رازی کنه سوکی داره کیو ما ولی چانسونه منسونه مال داسی چانسونه رازی الحمدلله چه زندگی که داسی چانسونه منگا ندیل دلی نو مړه وایزه پاتې کېږم نن پادشاه چې پادشاه ما ته وایي چې دا به ته ما ته لږه قصه وکړه که نه دا به څنګه چلی څنګه به وي مال صبر وکړه به خپله به پوه شي ولې ته پوسونه کې چې لږ ټایم وشو بیا ورته وایي چې نه ته خو اوس ما ته ووایه که نه دا څه چانس یوه قصه راته وکړه مال قصه دا ده چې ما خوستنې به جمع منځله را شو چې بیرته را شو دلته را حدیث و تعلیم کېږي ما به د حدیث و تعلیم کوو هرې سوی کې ټول پښتانه څوکیداران به راتلو د هغې نه بعد بیا به د چربانګې پاسو پېشمني په ټیم کې الله ته به ودرېږو د دې نه بل غټ چانس نشته خوښې ځای دی نه مړه سړیا مړه وایي ته ډېر خامه کړې ته نه پوهې ته چانس نه پېژنې مال د دې نه ما ته بل ښه چانس نه ښکاري هغه ستا ذهن ګډوډ دی وایي زه داسې پاتې کړم دا د خلکو ذهنونه ګډوډ شوي دي قیمتي چانس هغه دی اخرت له څه وکړه دنیا باندې څه کې شیطان ورته وایي چانس دې مس کو چانس یې مس کړی دی مه یادوه د بادشاه په دربار کې پرېږده وایي فانساو الشیطان نو ایر کو دلر شیطان ذکر ربی اغه یاداشت بادشاہ په خوا کی فل بس سجن نو ټیم تیر کو د پجیل کی بیداسینین سکلونا باندې مو بصیرین ذکر کئ چې د دین روستا یوسف علی السلام دو کال تیر کړیو یا و کال تیر کړیو یا دیار لس کال ټوټل د شویو یا سوار لس کالا یا وکالا دری اقوال ذکر کیم وقال الملك او البادشاہ انی ارا سبا بقرات لغا قصہ وز پزے پاتی شوا ساقی راغے فلڈے اٹھائی باندی ولگی دو حلتی یوسف علیہ السلام اغے ہیر کو چی اغے ہیر کو نو دلتا یوسف علیہ السلام پا جیل کی دے بادشاہ پا دربار کی درباریان ناس دی بادشاہ خوب لی دلے دے خوب اولی دو راغی پل دربار والا توی درباریان اما خوب لی دلے دے یلکا سا خوب دے خوب دا سی دے چی وقوا گانی وچی دی کړنګو گل دی پښتو کې ماتارې جوایو او و سربی دی دا و چې غواګان را لګي او دا سربی خوري او و شنه وګی دی او و وچ وګی هغه دغه خوري ولې دې څه تعبیر دی دربیانان درباریانو ته وایي کتا سو ماتره دې خوب تعبیر را کول شي ماته تعبیر را کوي او یمړ دا ګډوډ خوبونه دی بادشاہ او چرته ډنګر په خوب کې لیدل بادشاہ د غوګرانو سره کار دی دا مړه سی او تی بوتی دی ورته پوی د نن وای د دې تعبیر نشته دی لکه هغه سره ویره وای مال د دې خوب تعبیر راک چې یو خر مخ کې شوی دی جمع کې نور خران په زیرسته ولاړ دی مان زبان دی هر خوب هغه صحیح نه ځینې خوب ګډوډ داسې اخوا دی خو خوبی د ورځې سوینې خران به د ورځې لیدلې جو دا به د شپې هم لینی بیا وایي ماله وایي د دې تعبیر راکا نو دا ریان خوب ولیدو دغه خوب و ماله تعبیر راکا نن دقه واقعه پکې کمپلیټ کیږي وقال الملك والبادشاہ اني ارام مال دل دي سبع بقرات وغواغان سمان نسربي ياكلهن لا تخردا سبع وجاف دا وخوار غواغان وسبع سنبلات او وجي حزر شنا واخر يابسات او نور ووچوم یا ایها الملأ اے زما درباریانو هفتونی فی رؤیا پتورا کی زما د خوب یعنی تعبیر با سی زما د خوب مال زما د خوب تعبیر را کی دا وم نمبر قصه دقه شپغ واقعات تیر شو شپغ حالات تیر شو دی زینا اغه وم نمبر حالات ذکر کیږي تعبیر الرؤیا بالملک ما تدبیر و اظهاره لعفته و کونه وزیرا 57 نمبر آیت پوری دا حالات ذکر کیږي چې دا تعبیر د خوب بیان د یوسف علی السلام او تعبیر د خوب د بادشاہ سره د تدبیر نا او بیان د عفت د یوسف علی السلام او په اخیره کې بیا وزیر جوړیدل وزیر خزانه لکه تعبیر د یوسف علی السلام په خوب د بادشاہ شرا سره د تدبیر نا فاقواله د یوسف علی السلام او بیا یوسف علی السلام وزیر کې دل دا درې مسلې په دې وم نمبر حالات کې ذکر کیږي. فرمایا ایها الملأ اے زما درباریان وفتونی فی رؤیایا ما تا فتوارا کئی ما تا فتوارا کئی پا خوب زما کی یعنی تعبیر باسی زما دا خوب ان کنتم لی رؤیا تعبرون کچری تاسو دا پارا دا خوب تعبیر استن کیم کچری تاسو د خوب تعبیر وباسی نو ماته د خوب تعبیر را کوي درباریان ورته سوي قالو اذغاسو احلام ویل درباریانم اذغاسو احلام دا ګډ وډ خوب نه دی یعنی دا معنا چې دا به معنی خوب نه دی د دې څه تعبیر نشته دی وما نحنو او نیو مونگا وما نحن او نيمغا بتاويل الاحلام فتعبير دا غد ود خوبونو بعالمين بهدل کی نيمغا بتعبير دا خوب باندي اغا بهدل کی منتخد دي فتنشتد اي جز دا اهل مجلس والا تعبیر دا خوب نا چاہی تا پتا نشت دے دا غو عجزی دی آیات کی ذکر کئیم. بادشاہ اسملی حال کی ناس دے خفل اسملی والا توینا کئی وی اید اسملی والا تا سماتا دا خوب تعبیر را کئی اغا پارلمن هاوس کی اغي ور توي دا خو غډ وډ خوب نه دي او نه یو مونږه په تعبیر د خوب باندې فویدون کی استاد کما خوب چي دي مجلس لګي دلې دي ساقي جي کما دي اغا جوس وغيرها دا تقسیمه یا کما چې آزاد شوي دي بادشاہ چې دا خبر وکړه اغا واوري دا ناغوی باچا سلامت دین پویگی ما تا سڑه معلوم ده چرت ده وی جیل کی ده و آغا دیر معبر سڑه ده ده خوب تعبیر دیر مزیدار راو باسی وی حالا لالشا پار سیلون وی مالا چوٹی راکا اما پا خاص اجازت ولیگا وی لالشا آغا لالو علتی داریک جیل ترالی و خاص کار چاس ورسره لکه سرکاری زیتا جوزی تا پوسم نکه لیری نوانی ساگا دندر تا بخپل چوتیگی لاړو او هغه ته وای یو صدیقې رشتونیا زرا غلې مورازه حالا او دا خوب تعبیر دا د بچا خوب لیدلې هغه ورته دا خوب تعبیر بیان کو اج لاړ بچا وای دومره قابل ترین انسان زما په مملکت کې بجیل کې دی له زره راو باسا چې لاړ شو لاړو بسی هغه ځ دې نه در زما زبا ول خپل صفای کوم بیا به درو زما بس به بدا ان شاء الله سبا وایو بیا یا صاحب السجن ای زما د جیل مرګرو اما احدکما هر چی یو تاسو دوانو کی دی فیسقی ربه خمرا نو دا بس کی پخفل مالک باندی شراب و اما الاخر او هر چی غدویم دی و اما الاخر هر چی غدویم دی فیسلبو نو دا با پسولی کریگی پسولی بکریشی فتا کل طیرو من راسی نو خوری با دا کفرین مر قضی الامر الذی فیصلہ دا کار دا کلیشوی الذی حغا فیه تستفتیان چی تاسو پتو طلب کولم وقال للذی ویل یوسف علیہ السلام اغا کستا زولنا چی اقینه انلہو ناجم منهما چی دیو تلکی دید دین رانونام اذکرنی ویاد گیرن بوکی زماد حالاتو اند ربی کا پخوا د بادشاہ کیم رب باغ وقت کی مالک تا بیوائیو باغ اومد کی دا جائزو نو زکورتوی چی دا بادشاہ پا وقت کی بزما حالات بیان کیم فانساه الشیطان نوهر کو دل را شیطان ذکر ربه یاداش د بادشاہ په خوا کې فل به سب سجن نو ټیم تیر کو د بجیل کې صبح علی سلام بذ سنین سو کلون نور وقال الملك والبادشاہ انی ارى سبع بقرات ما ولد البخور کی وغانی سیمان سربی یاکلهن چی خوری دیل را سبون عجاف اغا وخواری و سبع سنبولاتنا و وگی خدری نشنا و اخر یا بسات او نور وگی وچو یا ایوها الملعو ازما درباریانو افتونی فی رؤیا یا فتور قیماتا د خوب زما تعبیر وباسي تبتورا کوي ما تعبیر يا يا فتعبير د خوب زما کي ان كنتم للرؤيا تعبرون کچري تاسو اغا تعبیر استن کي د خوب قالوا ادغاز احلام ولدي دا بيماني خوب ندي دا غډوډ خوب ندي وما نحن او نيمغا بتاويل الاحلام بعالمين فقا تعبير ده خوبن باندي فهيدن كيم